الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 12ویں آیت ابھی چل رہی تھی اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کو اپنی عظمت و قدرت کی عظیم نشانیاں قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی, مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو. ویسے تو لفظ ترجمہ یہ ہے, مراد یہ ہے کہ ہم نے رات کی نشانی رکھی کہ چیزیں مٹی ہوئی نظر آتی ہیں یعنی چھپ جاتی ہیں, اندھیرا آ جاتا ہے. وجعلنا آیۃ النہار مبصرتن اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والا, کہ دن جو جب آتا ہے تو چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں, دکھتی ہیں. لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. اس پر کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ روزی کی تلاش کرنا, کاروبار کرنا جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو, اچھے مقاصد کے ساتھ ہو, تو یہ ممنوع نہیں ہے. اس کی قلت اور کثرت کے بارے میں کوئی فرمان ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ قلیل روزی کماؤ زیادہ کمانا منع ہے یا زیادہ کماؤ تھوڑے پہ قناعت کرنا منع ہے, بلکہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دائرہ شریعت میں رہ کر کمایا جائے, اچھی نیت کے ساتھ کمایا جائے اور اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اللہ کا فضل ہے. تو مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا کیونکہ مال کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, بہت سی عبادات کی ادائیگی فقط مال پر موقوف ہے, بہت سارے مالی معاملے آپ مال کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچانا, دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہنا, ہزارہ معاملات میں انسان اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے مال کے ذریعے بچا لیتا ہے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی فقط درہم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا, دراہم اور دنانیر سے ہوگا. جیسے آج کل واقعی ایسا ہے کہ اگر پیسہ نہ ہو تو آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. کتابیں کیسے چھاپیں گے, کتابیں کیسے لکھیں گے, پھر کتابوں کی ڈسٹریبیوشن, پھر کتابوں کو خریدنا, اسی طرح دیگر سیڈیز وغیرہ کی پرچیزنگ, یہ تمام چیزیں جو ہیں مال کا تقاضا کرتی ہیں. یوں ہی آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو اس میں ہزار ہاتھ سرمایہ لگتا ہے, اجتماعات کرنا یا کوئی اگر قافلے وغیرہ جا رہے ہیں دوسرے علاقوں میں جا کے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں یا آپ کسی کو بھیجتے ہیں, مال ضروری ہے. لہذا پیسہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے, انسان کے حاصل کرنے کا طریقہ قابل نفرت ہو سکتا ہے, انسان کا خرچ کرنے کا انداز اور اس کے مقاصد لینے میں اور دینے میں اس کی نیت, اس میں فساد ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ورنہ فی نفسی مال کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ اگر سنا ہو تو میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بہت امیر شخص تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا. جب کثیر مال جمع ہو گیا تو اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے عالی شان محل میں تمام دوست احباب رشتہ داروں کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی. لوگ جمع ہوئے, کھانا شروع ہو گیا تو یہ اپنے تخت پر تکبرن قدم رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب تو اتنے عرصے کا یعنی بہت عرصے کے لیے میرے پاس مال جمع ہو گیا, سالہ سال تک اگر میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی بالکل آسانی سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں. اتنے دیر میں اس کے محل کا دروازہ زور سے بجا تو اس کے خدام دوڑ کر گئے, جا کر دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر کھڑا ہوا ہے. تو خادم نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ یہ دروازہ بجایا ہے, اگر مالک کو پتہ چلے گا تمہیں مارے گا, تم یہاں سے چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ تم اپنے مالک کو میرے پاس بھیجو, مجھے اس سے کچھ کام ہے. تو خدام نے تمسخر کیا, مذاق اڑایا کہ تم جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقیر آدمی کے پاس ہمارا مالک چل کر آئے گا, چلو یہاں سے جاؤ ورنہ تمہاری مار لگائیں گے. دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد یہ اندر پہنچے تو مالک نے پوچھا کون تھا, تو عرض کیجیے فقیر تھا, وہ کہہ رہا تھا مالک کو دروازے پر بلاؤ. تو اس نے تکبرن کہا کہ تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا, میں اس کے پاس جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ زوردار انداز سے دروازہ بجا, پھر یہ خادم بیچارے دوڑ کے گئے, کہا کہ بھائی تو کیوں دروازہ, دیکھا تو وہی فقیر تھا. تو پوچھا بھائی کیا مقصد ہے, کیوں تم آتے ہو, کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو؟ تو اب اس فقیر نے کہا کہ دیکھو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں, کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل قوم باقاعدہ تھی اور اس زمانے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر روح قبض کیا کرتے تھے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں اور تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو ان خدام کے پسینے چھوٹ گئے اور جلدی سے اندر گئے اور جا کے اپنے مالک کو بتایا کہ جی باہر تو ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مالک نے سنا تو اس کے بھی پسینے چھوٹ گئے اور اس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لیا اور فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو قبول نہیں کیا جاتا، ہاں مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تجھے اجازت دوں کہ اگر تو کچھ کرنا چاہے تو کر لے۔ اب اس شخص نے تمام اپنے مال کو جمع کیا اور ڈھیر لگ گیا مال کا، اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ اے مال، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا اور اس کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکا حتیٰ کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مال کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مال نے کہا کہ تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، میں تو ایک بے ضرر بے جان چیز تھا، تو نے مجھے کمایا تو میں تیرے لیے باعث عزت ہوا، اگر تو مجھے اچھے مقام پہ خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا، تو نے برے مقام پہ خرچ کیا تو اس میں میرے کیا قصور۔ اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے مال کے اس ڈھیر کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو مال کے یہ جو کلمات جو من جانب اللہ اسے کہنے کی اجازت دی گئی، اس پہ آپ توجہ کریں کہ مال نے کہا کہ میں تو ایک بے ضرر اور بے جان چیز تھا، تو نے مجھے غلط طریقے سے کمایا، غلط مقام پہ خرچ کیا، تو اس میں میرا کیا قصور، تیرا قصور ہے۔ تو اس لیے مال فی نفسی ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نفرت رکھی جائے، مال بہت اچھی چیز ہے اور مال آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ مال کا جمع کرنا بھی برا نہیں ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک بخاری کی روایت سنائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت میں سے غلہ آتا تھا تو اپنے ازواج مطہرات کے لیے ایک سال کا راشن جمع کر دیا کرتے تھے، اسٹاک کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم کی ایک تدبیر تھی، ایک حکمت تھی، جو یقیناً توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ تو مال جمع کرنا اس نیت کے ساتھ، خصوصاً اپنے گھر والوں کے لیے کہ وہ تنگ دستی سے بچیں، مالی فکر سے بے نیاز ہوں گے تو عبادات میں بھی خشوع خضوع ہوگا، اور تفکرات سے بچیں گے تو اللہ کی طرف لو زیادہ لگے گی، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر مرے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ اس سے آدمی اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر مرے کہ ان کے پاس پیسہ ہو مال ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کر مرے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو کتنے نفیس انداز سے سمجھا دیا کہ اپنے اولاد کے لیے بھی کچھ جمع کر کے چھوڑ جانا کہ اولاد بعد میں کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اسے تنگ دستی کا احساس نہ ہو، احساس سے محرومی نہ ہو، یا وہ کسی اور سے مانگنے پر مجبور نہ ہو جائے، یہ بہت اچھا ہے۔ لہذا مال جمع کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، بشرطے کہ ہماری بتائی ہوئی جیسے ہم نے قیودات جو شرعی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آگے شاید فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ، کہ یہ جو ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی قائم کی اور دن کی ایک نشانی قائم کی، کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں شاید فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اس کا حساب و کتاب جان لو، سیکھ لو۔ کیونکہ رات دن گزرتے ہیں تو ہم حساب کرتے ہیں، بھئی سات گزر گئے تو ہفتہ ہو گیا، اور مطلب 30 یا 29 ہوئے تو مہینہ ہو گیا، پھر اور گزرتے ہیں تو پھر ہم سال، اس طرح سہ ماہی، شش ماہی، نو ماہی، سالانہ، ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کے اختلاف میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ فرمائی، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا ظاہر فرما دیا ہے، جدا جدا بالکل علیحدہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یا قرآن عظیم ہے، کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا اس کا معاملہ ہوگا، یہ تمام لوح محفوظ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل تفصیل کے ساتھ مختلف احکامات اور چیزوں کو بیان فرما دیا ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کی قسمت کو لٹکا دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے تو اس کے ظاہری معنی کو لیا ہے کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس کے گلے میں اس کا پورا جو کچھ معاملہ ہوگا، یہ کیا کیا کھائے گا، کیا کیا کرے گا، سب اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ سے گلے میں کوئی ہار ٹائپ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے گلے میں اس کی قسمت ڈال دی، مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت لکھ دی گئی، مقرر کر دی گئی، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں پہلے بھی اس پہ بارہا تفصیلی کلام کر چکا ہوں، موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور ایک بہت بڑی تختی کو پیدا فرمایا، اور قلم سے فرمایا کہ اس پر لکھ۔ قلم نے پوچھا یا رب کریم کیا لکھوں، تو فرمایا کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ جو کچھ لکھا گیا وہ دو طرح کا ہے، اس میں دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی اللہ نے لکھ دی کہ اس کی تبدیلی میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں، ہم مجبور محض ہیں، ہمیں وہ کرنا ہی پڑے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی لکھیں جس میں ہمیں مکمل طور پہ خود مختار بنایا۔ جن چیزوں میں ہمیں خود مختار بنایا وہ چیزیں ہیں جو اچھائی یا برائی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے انتخاب میں ہمیں خود مختار کر دیا، یعنی ہدایت کے اسباب بھی پیدا فرمائے، گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، نیکیوں کو پیدا فرمایا، گناہوں کو پیدا فرمایا، اور اب ہمیں خود مکمل مختار بنا دیا، خود مختار بنایا، اختیار دے دیا، عقل عطا فرمائی تاکہ تم فیصلہ کرو، نبی عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے تاکہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، درست فیصلہ تم کر سکو، اور پھر ہمیں کہا پہ اختیار کرو۔ کوئی تو اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے، چونکہ اس کے اختیار سے گمراہی اختیار ہوئی، اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، قابل گرفت ہوگا۔ کسی نے ہدایت کو حاصل کیا، کسی نے گناہ کو اپنایا، کسی نے ثواب کو اپنایا، تو چونکہ ان معاملات میں ہم خود مختار کیے گئے ہیں اور ہم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے، لہذا ہم قابل گرفت ہوں گے اور اس میں ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا کام کریں گے تو ثواب ملے گا، برا کام کریں گے تو گرفت ہوگی۔ اس سے اس بات کا جواب مل گیا جو بعض بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں زنا نہ لکھا ہوتا تو ہم کیوں کرتے بتاؤ، اگر یہ کام میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ فعل میں کیوں کرتا بتاؤ۔ تو یہ اس کا غلط نظریہ ہے، وہ یہ سمجھا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا اس کی وجہ سے ہم مجبور محض ہو گئے۔ نہیں، ہر معاملے میں نہیں، چنانچہ اچھائی یا برائی، گمراہی یا ثواب کے اختیار میں، اسی طرح فیصلہ کرنے میں بہت سی چیزوں کے ہمیں خود مختار رکھا۔ طلاق دینی ہے یا نہیں دینی، مثال کے طور پر کس انداز سے دینی ہے، اس میں ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام گناہ و ثواب کے تعلق ہیں، تو جائز ناجائز کو اختیار کرنا، گناہ ثواب کو اختیار کرنا۔ دوسری جو قسم ہے اس میں ہم بالکل بے اختیار ہیں، اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں، جیسا اللہ نے لکھا ہم مجبور ہیں ویسا کرنے پر۔ مثلا کون کب پیدا ہوگا اور کس مقام پر پیدا ہوگا، اس میں ہر ایک بالکل بے اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کی پیدائش اپنے خاص مطلوبہ مقام پر خاص وقت میں کروا دیں، نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ بھئی یہ بچہ مطلب 9 مہینے ہو گئے ماں کے پیٹ میں، تو ڈاکٹرز اندازن بتاتے ہیں بھئی اس دن تک ڈلیوری ہو جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس کو مخصوص کر سکتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس اللہ کی مرضی کا کچھ ہم اندازہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کس مقام پر پیدا ہوگا، اس میں ہم بے اختیار۔ کون کب مرے گا اور کس مقام پر اور کس انداز سے مرے گا، اس میں ہم بے اختیار ہیں، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہی ہوگا۔ اسی طریقے سے کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کہاں کہاں روزی ملے گی، کیا کیا کھائے گا، کتنی مقدار میں کھائے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس مقام پر کس وقت میں ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم بے اختیار ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو دو آپشن سامنے ہوتے ہیں، اسے ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختیاری معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے، اور اس میں اگر ہم اچھائی کریں گے ثواب پائیں گے، برائی کریں گے گناہ ہوگا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اس میں ہمیں کسی قسم کا اختیار کرنے کا دخل حاصل نہیں ہے، لہذا اس میں ہم اللہ تعالی کی مرضی کے چونکہ تابع ہوتے ہیں اس لیے گرفت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا یا ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے خودکشی کی ہے تو خودکشی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا مرنا انداز مقام، ایک ہے اس کا اختیار اور عدم اختیار۔ تو وہ اس وقت مرا، اسی وقت اس کو مرنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہاں اس مرنے کا جو انداز اس نے اختیار کیا، طریقہ جو اختیار کیا، یہ غلط تھا، اس کے اختیار کی بنا پر، غلط اختیار کی بنا پر اس کو سزا ملے گی۔ اگر یہ بالفعل اس ٹائم خودکشی نہ کرتا، اس کو موت اس وقت آنی ہی تھی کیونکہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے مار لیا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ موت کا وقت اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان وقت سے پہلے مر گیا یا وقت کے بعد مرا یا اس نے اس کو پہلے مار دیا، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے صحیح ترین روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آیات بھی اس پر آئی ہیں کافی، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان مطلب کتنا کھائے گا، اس کا رزق پورا لکھ دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ کب مرے گا، اور یہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، آخر میں نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، سب چیزیں اس کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن بدبخت یا نیک بخت لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے، وہی ویسے بات ہے کہ اگر اس نے نیک بخت لکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بدبخت ہونا تھا، اس نے نیک بخت لکھا تو ہم نیک بخت ہو گئے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو جانتا ہے کہ یہ کیا کیا نیک عمل کرے گا، اور وہ ہمارے انجام کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو اختیار دوں گا یا اپنے غلط اختیار کو استعمال کر کے گمراہی کو اختیار کر لے گا، لہٰذا یہ بدبخت ہو کے مرے گا۔ یہ تمام اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو لکھ دیا یہ بدبخت ہو کے مرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بڑے نیک عمل کرنے تھے، ہم بہت اچھے تھے، اور اللہ نے بدبخت چونکہ لکھ دیا اس لیے ہمیں ایسا بدبختی ہمارا مقدر بن گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کرنے ہوتے تو وہ اچھے کام لکھے گا، اگر ہمارے نام اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نے برے عمل کرنے تو اس لیے اس نے برا لکھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچھے کرنے تھے اس نے برا لکھ دیا اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، یا ہم نے برے کرنے تھے اس نے اچھا لکھ دیا اس لیے ہم مجبور ہو گئے اچھا کرنے پر، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور اختیاری معاملات کے اندر ہمیشہ اچھی چیز کو اختیار کرنا ہم پہ لازم ہے، بری چیز کو اختیار کر کے اس کو من جانب اللہ منسوب کر دینا یہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔